ہوا بے قرار آہستہ آہستہ ہو گیا تم سے پیار آہستہ آہستہ دل ہوا بے قرار آہستہ آہستہ بن گیا پیار کا افسانہ موسم کی ہواؤں میں خوشبو تیرے پیار کی موسم کی ہواؤں میں خوشبو تیرے پیار کی سانسیں کرنے لگی باتیں اظہار کی آنے لگا بے قرار آہستہ آہستہ